Ridi, Wodi, Ridi, Wodi, Ridi, Ucha. To taka dziewucha, co gratis się nie rucha. Czwarty raz do niej dzwonię, ona ciągle nie odbiera. Pewnie obsługuje dziś innego frajera. Jak kupica na ręcznym zapierdalam pamięciówę. Nie to nie królowo, dziś przyoszczędzę stówę. W łapie będę miał zakwasy, ale nie wydałem kasy. Teraz wyłączam portosa i zapalam papierosa. Królowo z Grochowa, lecimy od nowa. Ty królową jesteś dzielni, każdy na blokach to potwierdzi. Od Chłopieckiej do Wiatraka, każdy chce ci wstarcić starka. Łodzi, Lidi, Łodzi, Lidi, Łodzi, Lidi, Ucha. To taka ciebucha, co gratis się nie rucha. Łodzi, Lidi, Łodzi, Lidi, Łodzi, Lidi, Ucha. To taka ciebucha, co gratis się nie rucha. Pofarciło mi się dziś, jakby wygrał na automacie. Wreszcie odebrała i zaraz u mnie na kwadracie. Będzie hejtman z Grochowa, przy niej kasta jest chujowa. Butelecka, półlitrowa, czekam do dłużej gotowa. Wiem, się z niej skorzenie pijesz. Ja z planietki palę żyję. To nie był najlepszy pomysł, paląć na co tyle gołdy. Wybacz, kochanie, dzisiaj raczej mi nie stanie. Ty królową jesteś dzielni, każdy na blokach to potwierdzi. Od Chłopieckiej do Wiatraka, każdy chce ci wstarcić starka. Łodzi, Lidi, Łodzi, Lidi, Łodzi, Lidi, Ucha. To taka ciebucha, co gratis się nie rucha. Łodzi, Lidi, Łodzi, Lidi, Łodzi, Lidi, Ucha. To taka ciebucha, co gratis się nie rucha.